أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Saat suresiyle başlayacak. Kitabımızın sıralama itibariyle 38. sırada. Nüzul sırası itibariyle yine 38. sırada olan Saat suresi. Rabbimiz bu sureye de Saat diye başlıyor. Huruf-u mukatta dediğimiz harfler Kur'an'da değişik harflerle başlıyor. Değişik surelerin başında değişik harfler var. Burada da tek harfle başlıyor. Saat. Evet. Ne demektir bunların manası? Öğrenme harflerle başlar demektir. Evet. İkinci olarak Kur'an bu ve benzeri harflerden meydana gelmiştir. Elif gibi, lam gibi, mim gibi, saat gibi, ya gibi, sin gibi bu tip harflerden meydana gelmiştir. Veya Allah ve Resul arasında bir şifre demektir bu. Veya okuyanlara bir bildiri demektir. İşte okumakta olduğumuz Saat suresinde de bu bildiriler dizisinden bir kısmını bugün hep birlikte öğrenmiş olacağız. Evet. Sure Kur'an'a yeminle başlıyor. Vel Kur'an-ı zikr. Evet. Rabbimiz bu sureye hurufu mukatta olan Saat harfiyle başladıktan sonra yine zikirle, yani Kur'an'ı zikir ismiyle anmak suretiyle Kur'an'a yemin ediyor. Sure tevhid ve peygamberliği inkar edip alaya alanların bir gün alaya aldıkları şahıs kendilerine galip geleceğini anlatıyor. Evet, peygamberi alaya almışlardı, o peygamber galip geliyor bir gün onlara. Kafirleri uyarıyor. Arka arkaya 9 peygamberden bahsediliyor bu sure içerisinde. Davud, Süleyman ve Eyüp peygamberlerin imtihan edilişleri de anlatılmak suretiyle bu sure içerisinde kevni ayetlere de bol bol yer veriliyor. Resulullah'ın esas görevi de anlatılarak sure son buluyor. Bu sureye Davud suresi ismi de veriliyor. Saat vel Kur'an-ı zikr. Evet, hatırlatma ve öğüt dolu Kur'an'a bak ve düşün. Ey insan, Müslümanım diyen, bu kitap benimdir diyen, Kur'an'ını aç, Saat suresine bak, düşün, neler diyor, neler anlatıyor, anla, algılamaya çalış, hayatını bu kitabın, hayatını bu surenin içerisindekilere göre ayarlamaya çalış. Belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Evet. Ama Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler var ya, o kafirler var ya, kendisini teknolojisiyle veya elindeki imkanlarıyla veya para birimiyle dünyada benim, benden başkası yok diyenler var ya, kafirliğiyle böbürlenenler var ya, Allah'ı ve peygamberi bir kenara atıp da kendisini tanrılaştıran, ilahlaştıran o kafirler güruhuna var ya, onlar boş gurura kapılmış, bu sebeple de doğru yolu bırakıp yanlış ve eğri yollara sapmışlardır. İşte Amerika. Yeryüzünde en büyük şeytan olarak tanınan Amerika. Boş gurura kapılmış. Gücüm var, teknolojim var. Şu çağda şöyle yaparım, böyle yaparım, keserim, biçerim. Devletleri, milletleri tarihten veya haritadan silerim diyor. Kim? Kendisinde güçlülük ve kuvvetlik gören, Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kafirin biri. Veya kendisi gibileriyle birleşmek suretiyle müttefik devletler adını verdiği devletlerle yeryüzündeki Müslümanların yaşadığı bölgeleri imha etmeye, tahrip etmeye, yok etmeye çalışan, çabalayan, milyarlarını, trilyonlarını o uğurda sarf eden kafirler. İşte Rabbimiz de Saat suremizin ikinci ayetinde bu gerçekten bahsediyor. Belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Kafirler, inanmayanlar, Allah peygamber tanımayanlar gerçekten boş bir gurura kapılmışlardır. Havalanmışlardır. Kendi ellerindeki imkanları, askeri güçleri veya bilgisayar ağını veya neyse ellerindeki imkanları onlara güvenmek suretiyle, onlara dayanmak suretiyle yanlış ve eğri yolun içerisine girmişlerdir. İslam'a girmeyen, sırat-ı müstakimde olmayan her yol yanlıştır. Her yol doğru yol değildir. Sırat-ı müstakim Allah'ın vahiyle gönderdiği son peygambere, son kitaba inanmak demektir. Son peygamberi ve son kitabı tanımayan kimse ne kadar sistem kurarsa kursun hepsi boş, hepsi çıkmaz sokaktır. İşte bu yüzden tüm yeryüzündeki kafirler, İslam'a uymayanlar, Müslümanlığı kabul etmeyenler, belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Hepsi boş bir gurura kapılarak havalanmaya devam etmektedirler. Ebu Leheb de Ebu Cehil de aynı havayla geldi geçti. Ama ismi dahi okunmuyor. Evet, tarihte ismi okunmayan nice şahıslar, nice karunlar, nice firavunlar var. Hepsinin işi bitti. Çünkü kendi dönemlerinde, kendi zamanlarında, kendi asırlarında havalandılar ve şakavet içerisinde bitirdiler gittiler. Kem ehlekna min qablihim min qarnin fenadev ulate hine menaz. Evet, üçüncü ayet-i kerime. Rabbimiz buyuruyor ki, onlardan önce nice toplumları helak ettik. Kurtulmak için vakitleri kalmamışken nasıl yalvarıyorlardı bize? Yani çok önceleri de bu toplumların bir benzerleri yeryüzünden geldi geçti. Toplumların benzerleri yeryüzünden geldi geçti. Onlar Allah'a karşı büyüklendiler. Havalandılar, kibirlendiler. Neticede Allah onların işini bitirdi. İşte Ad kavmi, Arap Yarımadası'nın orta bölümlerinde yaşayan insanlar, Ahkaf bölgesinde yaşayan insanlar nasıl yok oldular, nasıl gittiler, bitti işleri. Bir rüzgarla Allah bir toplumu şehirleriyle, beldeleriyle, bahçeleriyle, her şeyiyle birlikte yok ediverdi. Barajları vardı, bahçeleri vardı. İrame zâtil imâd elletî lem yuhlak mislühâ fil bilâd. Evet. Ne oldu netice? Yeryüzünde o güne kadar mimari yönde, mimari tarzda şehirleşmeyi ve bağ bahçeyi meydana getiren kimse yoktu. Ne oldu? Bir rüzgarla hepsi yerlerin dibinde. Evet, kum fırtınası oluyor ve insanlar orada araştırma dahi yapamıyor. Ad kavminin kalıntılarını araştırma yapacak bir kimse çıkmadı bugüne kadar. Binlerce sene geçti aradan. Niçin? Çünkü kum yığını halinde. Kum yığınlarının içerisinde batmış durumda. Bir rüzgar kumları oradan oraya götürüyor, getiriyor. Dolayısıyla araştırma yapacak kişi kum yığınının içerisinde hayatını feda etmek mecburiyetinde. Ve bilgiler de kendisiyle birlikte kumun altında kalacak. Bu yüzden hiçbir kimse Ahkaf bölgesinde, Ad kavminin helak olduğu bölgede araştırma yapamıyor, fotoğraf çekemiyor ama helikopterden, uçaktan fotoğraf çekerek oranın kalıntılarını bize haber verenler var. Dolayısıyla bizden önce de nice toplumlar gelmiş geçmişti. İşte 14 asır önce Ebu Cehiller ve Ebu Lehebler vardı. Bu ayetler onlara gelmişti ve onlara 3. ayet diyordu ki, ey Ebu Cehil, ey Ebu Leheb, ey Mekke müşrikleri, sizden önce de nice toplumları biz helak ettik. Kurtulmak için vakitleri kalmamışken nasıl yalvarıyorlardı bize? Tam geldiği an, ya Rabbi sen bizi kurtar. Kurtarma işi bitti. Şu anda helak başlamıştır. Ne kadar dua ederseniz edin, kurtulma imkan ve ihtimali yoktur. Bitmiş iş. Öyleyse siz de başınıza böyle bir felaket gelmeden kurtulmak için Allah'ın ipine sarılın. Kur'an'a sarılın. Aklınızı başınıza toplayın, sırat-ı müstakimin dışındaki yollara, sistemlere uymayın. Ama insanlar buna rağmen, bu ikazlara rağmen, Allah'ın gönderdiği bu hatırlatmaya rağmen, yine kendi kafalarına, kendi bildiklerine gidiyorlar. Yine Allah'ın sırat-ı müstakiminin dışında değişik sistemler kurarak o sistemlere uyup gidiyorlar. Değişik sistemleri tanrılaştırmak suretiyle veya şahısları tanrılaştırmak suretiyle, ilahlaştırmak suretiyle onların arkasına gidiyorlar. Evet, işte 4. ayet. Saat suresi 4. وَعَجِبُوا اَنْ جَاءَهُمْ مُنْزِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Şimdi bu insanlar, o günkü Mekke toplumları, bugünkü de 21. asrın dünya üzerinde yaşayan insanları, aralarında bir uyarıcının çıkmasına şaşmaktadırlar. Ve inkarcılar şöyle diyorlar. O peygamber sadece bir büyücü ve yalancıdır. Peygambere büyücü dediler. Peygambere yalancı dediler. Peygamberi Muhammedül Emin ismini kendileri vermelerine rağmen yalancı adını koydular. Sihirbaz dediler. Büyülenmiş dediler. amcası Ebu Leheb, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam haç mevsimlerinde diğer kabilelerden gelen insanların çadırlarını tek tek gezerken arkasından da amcası giriyor. Ben Ebu Leheb, Mekke'nin ileri gelenlerinden, Mekke devletinin yetkili kimselerindenim. Bu az önce sizin çadıra girip çıkan benim yeğenimdir. Akli dengesi yerinde değil, delidir bu, buna inanmayın diyor. Adamlar şaşırıyor. Az önceki davet ve tebliğde bulunan insan dosdoğru konuşuyordu. Deli filan değildi bu. Amcası da deli diyor. Bu meseleyi tahkik ederim diye peygamberi araştırıyorlar, arayıp buluyorlar ve adamlar Müslüman oluyorlar. Güya amcası Müslüman olmasın istiyordu. Amcasının o reklamı ters yönde tecelli ediyor ve Müslüman olan sayısı artıyor. İşte her dönemde böyle olmuş. Müslümanlara kulp takmışlar. Davet ve tebliğcilere, İslam'ı tebliğ edenlere kulp takıyorlar. Sihirbaz mı diyecekler, yalancı mı diyecekler, yoksa terörist mi diyecekler, ne diyeceklerse bir şeyler diyorlar. İslam'ın peygamberine terörist diyorlar. Yeryüzündeki kafirlerin elebaşıları. İslam'ın peygamberine terörist diyerek, evet, çizgiler çiziyorlar, kalemlerini oynatıyorlar. Ama başlarına geleceği bilecekler. Kısa zamanda hepsi yok olacaklar. Kısa zamanda Allah'ın izniyle, Allah Müslümanların eliyle onların hepsini yok edecek. Bunun farkında değiller. İşte Mekke müşrikleri de böyle azgınlaştılar. Neticede hicret etti Müslümanlar. Medine'ye hicret ettiler. Devletlerini Medine'de kurdular. Ve oradan Mekke'yi de fethettiler. Bedir Savaşı'nda da kafirlerin elebaşlarını, büyüklerini yok ettiler. İşlerini bitirdiler. Öyleyse sen de gel bugünden Allah'ın ipine sarıl. Onun gönderdiği peygamberin yolunda gitmeye çalış. O sihirbaz değildir. O yalancı değildir. O büyülenmiş değildir. O sadece ve sadece Allah'ın elçisidir. İnsanlara gönderdiği davetçisi ve tebliğcisidir. Evet. Beşinci ayet. Ece'al el-âlihete ilâhen vâhide inne hâzâ leşey'un ucâb. O peygamber bütün ilahları reddedip bir ve tek gerçek ilah olduğunu mu iddia ediyor? Doğrusu bu çok tuhaf bir şeydir. Mekkeli müşrikler, biz Mekke'yi 360 putla idare edemiyoruz diyorlar. Kabe'nin içinde ve dışında 360 tane put var. Onlarla Mekke'yi idare ediyorlar. Bu adam da çıkmış, tek bir ilahla bütün kainatı idare edecek. Olacak şey mi bu? Evet. Bütün kainatı yaratan ve yaratma işini devam ettiren ve hayatlarını programa alan Allah'tır. Gökteki yıldızların, yeryüzündeki ağaçların, bitkilerin, nebatatın, bulutların ve yer altındaki ve okyanuslar içerisindeki her türlü hayvanatın hayatını devam ettiren, sürdüren, programlayan Allah'tır. Bir Allah'tır, tek Allah'tır. Tüm kainatı yaratan ve hayatı sürdüren. Ama putları putlaştırmak suretiyle, putları kendi elleriyle yaptıkları putlardan kanun koyuculuk hakkını onlara vermek suretiyle değişik şeyler iddia edenler, o günkü Mekke toplumu, bugün de dünya üzerindeki her tarafta Allah'tan başka sistemlerin koruyucuları ve devam ettiricileri aynı şeyi söylüyor. اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ. Evet, o peygamber veya o davetçi, o Müslüman diyen kimse, bütün ilahları reddedip, para ilahını reddediyor. Evet, yeryüzünde Allah'ın dışında kendisinde tanrılık gören kimseleri reddediyor. Tek ve gerçek ilah Allah'tır. Onun dışında hiçbir şey kabul etmem diyor. Allah'tan başka sistem koyucu yok, kanun koyucu yok, hayat tarzı ortaya koyan yok. Sadece o var, onun dışındakilerin hepsi yok olmaya mahkumdur diyor. O günkü peygamber de bugünkü onun yolunda giden de. Ama diyorlar ki inne hazale şey onu uçar. Çok acayip bir şey bu. Niye böyle söylüyor bu adam? Çok acayip bir şey söylüyor. Biz 360 putla Mekke'yi idare edemiyoruz ama bu tek bir ilahla kainatı idare etmeye çalışıyor. Olacak şey mi bu? Çok acayip bir şeydir diyorlar o günkü kafirler. Bugünküler de aynısını söylüyorlar. Değişen bir şey yok. Zamanlar ve zeminler değişiyor ama model aynı. İsimler değişiyor, model aynı. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Ve o kafirlerin ileri gelenlerinden bir kısmı, medya mensupları veya sözü dinlenen kimseler, yetkililer kalktılar, fırladılar. Dediler ki, pes etmeyin, yürüyün gidin, ilahlarınıza sımsıkı sarılmaya devam edin, yapılacak tek şey budur demişler. 14 asır evvel Mekke ileri gelenlerinden bir kısmı bu şekilde meydan okuyor. İslam'a meydan okuyor, Kur'an'a meydan okuyor, Peygamber'e meydan okuyor, onun getirdiği sisteme meydan okuyor, putlarınızın arkasında gitmeye devam edin, yapılacak iş budur, başkasını yapmayın. Bugün de medya aynısını yapıyor. Bugün de söz geçirenler, sözü dinlenenler aynısını yapıyor. Değişen bir şey yok alemde. Herkes her zamanda ve her zeminde küfrünü aynı şekilde kusuyor. Ama zamanlar değişik, mekanlar değişik, isimler değişik. Evet, o günkü medya yani sözü dinlenenler topluma, müşrik Mekke toplumuna meydan okuyorlardı. Diyorlardı ki aman ha, bu peygambere falan uymayın. Bu peygamber büyülenmiş biridir, yalancı biridir. Sizin yapacağınız iş putlarınıza sımsıkı sarılmak. Lat, Menat, Hubel, Uzza'ya sıkı sarılın. Onları bırakmayın. Putlarınızın dışında başka kim olursa olsun, nerede olursa olsun, onlara hiçbir zaman fırsat vermeyin, aman vermeyin. Yapılacak iş budur, yapılması gereken iş budur demek suretiyle o gün sözü geçenler, ileri gelenler bu şekilde söylediler ve geçtiler. Yapılacak iş budur dediler. Devam ediyor sözleri. Devam ediyor toplumu aldatma ve avutmak için ortaya attıkları sözler. Ma semi'na bi haza fil milletil ahire in haza illa ihtilak. Evet. Dediler ki biz bunu önceki dinlerin hiçbirinde duymadık. Bu uydurmadan başkası da değildir. Biz atalarımızın dinine bakıyoruz, hepsi puta tapıyorlar. Ondan öncekilere bakıyoruz, puta tapıyorlar. Kazı yapıyoruz yeryüzünde, onlar da puta tapmışlar. Onları da puta tapar vaziyette bulmuşuz. Dolayısıyla biz tek ilah inancını ortaya koyan hiçbir şey geçmişte görmedik. Bu da nereden çıktı? Peygamber olduğunu iddia eden, tek Allah'a inanmayı emreden bu kişi de nereden çıktı? Olmaz bu, inanmayız buna demek suretiyle bunun söylediği şeylerin geçerliği yoktur. Biz önceki dinlerde duymadık, bunun söylediği uydurmadan başka bir şey değildir deyiverdiler. Devam ediyor kafirlerin sözleri. İnanmayanların, gerçekleri örtbas edenlerin sözleri devam ediyor. İçimizde ilahi uyarı ona mı indirildi? Hayır, onlar benim mesajıma karşı şüphe içindeler. Evet, onlar henüz azabımı tatmadılar. Enzile aleyhi zikru min beynine. Aramızda Ebu Cehil varken peygamberlik niçin ona indiriliyor? Aramızda Ebu Leheb varken peygamberlik niçin ona indiriliyor? Aramızda değişik değişik simalar varken, şöhret sahipleri varken, sanatçılar, futbolcular varken niçin meşhur olmayan bu yetim ve öksüz birine peygamberlik iniyor? Şöhreti yok, imkanı yok, serveti yok, hiçbir şey yok. Peygamberlik ona mı indirildi? Allah başka kimseyi bulamadı mı? Bel hum fi şekkin min zikri. Bel lemma yezûku azâb. Evet. Peygamberlik ona mı indirildi? Hayır, onlar benim mesajıma karşı şüphe içindiler. Evet, onlar henüz azabımı tatmadılar. Azap, dünyada Bedir Savaşı ile, Uhud Savaşı ile, Hendek Savaşı ile, Mekke Fethi ile geldi. Gözleriyle gördüler. Ahiretteki cehennem azabı ayrıca gelecek. Bu dünyada stres, bunalım, sıkıntıyı gördüler. 313 kişiye karşı 1000 kişi mağlup oldu. Olacak şey mi bu? Tarihin hiçbir döneminde görülmemiş. Ama Allah dilerse 313 kişiye güç verir, kuvvet verir. Melekleriyle destekler onları ve 1000 kişiye galip getirir. Hepsi bu. Ne zaman ve nerede olursan ol, az olduğundan dolayı hiçbir şekilde sıkıntıya düşme. Çünkü Allah kem min fiyetin galiletin galebet kesireten biiznillah diyor. Nice az gruplar, topluluklar, ordular, askeri birlikler, müfrezeler vardır ki pek çok büyük topluluklara Galip gelir. Nasıl olur bu? Nasıl olur değil mi? Allah dilerse olur. Kitabımıza bakıyoruz. Kur'an'ımıza bakıyoruz. Allah değişik zaman ve zeminlerde kullarına yardım etmiş. Ordularına yardım etmiş. Ne demiş? Evet. Benim kullarımı destekleyin. Melekleri göndermiş. 1000 melek, 3000 melek, 5000 melek İslam ordusunun karşısında ne yapıyor? Müşriklere aynen kılıç sallıyor onlar da. Hatta İslam tarihi kaynaklarında görüyoruz. İslam ordusu içerisindeki askerlerden biri karşıdaki müşriklerden birinin kafasının uçtuğunu görüyor. Tam o esnada da bir Müslümanın kılıcı oradan geçiveriyor. Yani formalite tamamlanıyor diyelim buna. Melek tarafından kafirin başı uçuruluyor. Bir Müslümanın kılıcı da o esnada oradan geçiriliyor. Allah bunu plan ve program almış. Ne yapabilirsin sen? Hiçbir şey yapamazsın. İşte Allah'ın azabını dünyada kafirler böylece tattılar. Ahirette de zaten azabın büyüğüyle baş başalar. En büyük azabı da orada tadacaklar. Evet. Kafirler devamlı Allah'a karşı, devamlı Allah'ın peygamberine karşı kafa tutuyorlar, meydan okuyorlar. Evet, 9. ayet. Em indehum hazainu rahmeti rabbikel azizil vehhab. Yoksa daima üstün olan ve çok lütufta bulunan Rabbinin rahmet hazinelerine sahip olduklarını mı zannederler bunlar? Neyi zannediyor bunlar? Nedir bunların derdi? Evet. Mekke'deki Ebu Cehil ve Ebu Leheb neyi zannediyor? Kendisini ne zannediyor? Elindeki imkanları ne zannediyor? Allah'ın tüm imkanları kendi elinde mi zannediyor? Ne oluyor yani? Allah dilerse Müslümanları ve müminleri gönderdiği melekleriyle takviye ederek galip getirir. Kafirleri ise berbat ve perişan eder. Yani kendilerinde ne var olduğunu zannediyorlar. Ellerindeki tüm güçlerin Allah'ın bir emriyle yok edileceğini bilmiyor bunlar. Allah rüzgara emrediyor. Estiği şiddetin 2 katı 3 katı ile esince ne teknoloji kalıyor, ne bina kalıyor, ne cam kalıyor, ne çerçeve kalıyor, ne ağaç, ne yaprak. Hepsinin işini bitiriyor. Çatıları uçuruyor. Allah soğuğun şiddetini 1 kat 2 kat artırıverse, -50'lere geçiverse donmadık çeşme kalmıyor. Evet. Her şey donuyor ve hayat bitiyor, felce vuruyor. Allah'ın gücü karşısında kendisine güç görenler hala böylece Allah'a meydan okumaya devam ediyorlar. Emlehum mulkus semavati vel ardı ve ma beynehuma felyerdeku fil esbab. Yoksa göklerin ve yerin her ikisi arasında bulunan her şeyin hükümranlığı onlara mı aittir? Nelerine güveniyor bunlar? Gökte yetkileri var mı? Yok. Yeryüzünde yetkileri var mı? Yok. Ağaç bitirmeye güçleri, kuvvetleri yeter mi? Yetmez. Gökteki ayı, güneşi, yıldızları hiçbir şekilde ayarlama imkanları yok. Öyleyse bunlar neye güveniyorlar? Varsa gökte ve yerde bir hükümranlıkları, buyurun her türlü sebeplere yapışmak suretiyle göklere yükselsinler. Evet. Göklere yükselsinler de kainatın tüm işlerini planlasınlar bakalım. Var mı güçleri? Yok. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Cündün mâ hunâlike mehzûmü minel ahsâ. Onlar göğe çıkmaları bir yana derme çatma gruplardan bir araya getirilmiş kırık dökük bir ordu olup buracıkta bozguna uğratılacaklardır. Kendilerinden önce nice ordu sahibi kişiler, komutanlar geçti. Firavun'un orduları vardı. Allah su içerisinde yok etti hepsini. Her zamanda ve her zeminde değişik kesimlerde değişik değişik ordular Allah'ın değişik güçleriyle ne oldu? Yok edildi, işleri bitirildi. Kezzebet kablehum kavmu Luhin ve Adun ve Firavun ve Zülevtat. Evet. Rabbimiz önceki tarih sayfalarını önümüze açıyor. Ve buyuruyor ki daha önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve sayısız direkler üstünde duran çadırların sahibi Firavun toplumu veya sarsılmaz saltanat sahibi veya kazıklarla işkence eden Firavun toplumu da peygamberleri ve gelen mesajları alaya almışlardı. Musa'yı da Firavun ve çevresindekiler ve halk alaya almıştı. Onun peygamberliğini kabul etmemişlerdi. Evet. Ve Semudu ve kavmu Lut'in ve ashabul eyke ulaikel ahsab. Semud kavmi hakeza, Lut kavmi hakeza, Eykeliler toplumu onlar da hakeza. Büyük güç ve kuvvet sahibiydiler. Ama gerçekleri yalanladılar. İşte onlar da peygamberlere karşı inkarda birleşik gruplardı. Müttefik devletlerdi yani. Ulaikel ahsab. Bugün müttefik devletler diyor kafirler kendilerine. Bombardıman yapıyorlar. Irak'ı, Afganistan'ı veya dünyanın değişik bölgesindeki İslam mücahitlerinin bulunduğu mıntıkaları. Adlarına da müttefik devletler diyorlar. Küfür üzerinde ittifak etmiş, küfür üzerinde birleşmiş devletler ve toplumlar. Bunlar yeryüzündeki Müslümanların bulunduğu yerleri bu şekilde yok etmeye çalışıyorlar. Rabbimize diyor ki ulaikel ahsab. Evet. Bunlar da kendilerini bir şey zanneden, inkarda, inatta ve küfürde birbiriyle birleşen müttefik gruplardır. 14. ayet. İn kullun illa kezzeber rusule fehakka ikab. Hepsi de elçileri yalanladılar ve bu nedenle cezamızı hak ettiler. Peygamberlere karşı çıktılar. Netice helakle son buldu işleri. Bitirildi işleri. Allah'ın cezasını hak ediverdiler. وَمَا يَنْزُرُونَ Evet. وَمَا يَنْزُرُ هَا اُولَٰئِ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ Evet. Rabbimiz burada da buyuruyor ki 15. ayette diyor ki ve o inkarcıları tek bir bela çığlığı beklemektedir. Bir ses, bir sayha, bir bombardıman sesi bekliyor onları. Bir sayhayla yok oldular önceki toplumlar. Bir sayhayla, bir çığlıkla, bir sesle yok edildiler. Bunları da aynı şekilde bir sayha, bir ses bekliyor. Bir anda işlerini bitiriverecek. Bir patlamayla, bir gürültüyle hepsi yok ediliverecekler. Onu mu bekliyorlar? Neyi bekliyor bunlar? Evet. Önceki toplumlar bu şekilde bir çığlıkla yok edildiler. Evet, Semud kavmi bir çığlıkla yok edildi. Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Nuh kavmi tufanla sular içerisinde yok edildi. Lut kavmi yerin dibine batırılarak yok edildi. Bunlar da bundan kurtulamayacaklar. Mutlaka bir bela ve musibet bunları çepeçevre saracaktır. Ve kalu Rabbena accillena gıttana kable yevmül hesab. İnkarcılar alaylı bir şekilde ey Rabbimiz derler. Hesap gününden önce payımıza düşen cezayı bize hemen ver bakalım. Her kafir diyor azap azap azap diyorsun ne zamansa gelsin de görelim bakalım. Azap dediğiniz şey ne zamansa gelsin ve görelim bakalım onu. Her toplum azap istiyor peygamberlerinden. Hepsi de istedikleri azaba kavuşmuşlar. Son toplum da istiyor. Son peygamberin, son kitabın toplumu Mekke müşrikleri. Onlar da Bedir'de tattılar, Uhud'da ve Hendek'te ve Mekke fethinde zaten işleri bitti. Dünyadaki azabı böylece tattılar. Ahirette ebedi cehennem azabını da zaten hak etmiş durumdalar. İsbir alâ mâ yekûlûn. Vezkür abdena Davûde zel-eydi innehu evvâb. Ey Muhammed, ama yine sen onların söyledikleri her şeye sabırla katlanıp vazifene devam et ve güçlü kuvvetli kulumuz Davud'u hatırla. Doğrusu o çokça Allah'a yönelip gönül veren biriydi. Ey peygamber, moralini bozma. Geç tarih sayfalarını karıştır. Bu Kur'an'da sana her peygamberden bahsediyoruz. Evet, Davud çok güçlü kuvvetli biriydi. Onu an, onu hatırla, onun başından geçenleri öğren. Başkalarını değil. Onlar sana örnektir. Senden önce gelip geçen, onları öğren, onlara yönelsen. İnna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-ashiyyi wal-ishraq. Ve bunun için her sabah ve akşam sınırsız kudret ve egemenliğimizi anarken dağlar da ona eşlik ederlerdi. Evet. Allah ona çok büyük imkanlar bahşetmişti. Davut peygambere verilen imkanlar da çok büyüktü. Onun sesi de çok gürdü. O zeburu çok güzel namelerle okurdu da dağlar, taşlar, kuşlar hepsi dinlerdi. Hepsi yankı yapardı onun okuduğu o zebura. Sabah akşam. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةٌ كُلٌّ لَهُ اَوَّابٌ Her taraftan toplanıp gelen kuşları da ona boyun eğdirmiştik. Hepsi onun namesine katılır, beraberce Allah'ı tesbih ederlerdi. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَاَتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ Biz de buna karşılık onun saltanat ve otoritesini güçlendirdik. Davud ve Süleyman peygamberlere hem peygamberlik hem de devlet başkanlığı, devlet reisliği, komutanlık yetkisi verilmişti. Ve kendisine peygamberlik, yüksek bilgi, hakkı batıldan ayırma, davaları çözme, açık ve güzel konuşma kabiliyeti vermiştik. Allah'ın verdiği kabiliyet. Allah veriyor bunları. Ben zekiyim, ben kabiliyetliyim deme hakkı yok kimsenin. Annem ve babam beni çok zeki meydana getirmişler deme hakkı yok. Veya benim çok zeki bir çocuğum olacak, çok kabiliyetli çocuğum olacak diyemez kimse. Allah'tır bunları ayarlayan, bunları veren. Zeka da bir nimettir, Allah veriyor onu. Onun dışında kimsenin ben şöyle yaparım, ben böyle derim, benim çocuğum zeki olacaktır deme hakkı yok. İşte Allah Davud'a da bu imkanları vermiş. Hakkı batıldan ayırma, davaları çözme, açık ve güzel konuşma kabiliyeti veriyor Allah. وَهَلْ اَتَاكَ نَبَعُ الْخَصْمِ اِسْتَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ Evet, bir gün Davud Rabbine yalvarıp yakarırken, oturduğu yerde Rabbi ile baş başayken, duvardan tırmanarak Davud'un ibadet etmekte olduğu yere giren davacıların haberi sana ulaştı mı? Haberin var mı bu işten? Evet, ibadethanesinde, mescidinde Allah'a yalvarıp yakarırken iki kişi duvardan atlayarak Davud'un yanına indiler. İzdehalu ala Davud fefezi'a minhum kalu la tehaf hasmani baga ba'zun ala ba'zın fahkum beynena bil hak ve la tüstit vehdina ila sevai sirat. Davud onları yanında görünce telaşlanıp korktu. Kapıdan girmediler. Habersizden girdiler ve duvardan atlayarak girdi. Kimdir acaba bunlar diye korktu, endişe etti. Bunun üzerine korkma dediler. Biz sadece iki davacıyız. Birimiz ötekinin hakkına tecavüz eden iki davacı. Şimdi sen aramızda adaletle karar ver, adaletten ayrılıp bize zulmetme. Bize dost doğru yol göster dediler. Bu şekilde aralarındaki hükmü çözmesi için, aralarındaki sıkıntıyı gidermesi için Davud Aleyhisselam'dan yardım istemiş oldular. Bu şekilde o iki kişi. Evet, 23. ayet devam ediyor. O duvardan hoplayarak Davud'un yanına inen davacı ve davalı iki kişi. İnne hâzâ ehî lehû tis'un ve tis'ûne na'ceten ve liye na'cetun vâhide fekâle ekfilniha ve azzeni fil kitab. İçlerinden biri. Bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu. Benim de bir koyunum var. Buna rağmen onu da bana ver dedi. Ve konuşmada da beni alt etti. Onunla baş edemedim ve sana hükmünü sormaya geldik. 99 koyunu var. Yüzde tamamlansın. Sen ne yapacaksın bir koyunu? Bir koyun için masraf etmeye gerek yok. Bir koyun için ahır veya samanlık yapmaya gerek yok. Biz bu işi teşkilatlandırdık. Biz bu işi büyüttük. Biz bu işi değişik şekillerde, çok büyük yerlerde, çok büyük paralar harcayarak yapıyoruz. Sen bir koyun için uğraşıp durma, didinip durma, onu da bize ver. Evet, bugünkü kapitalist sistemde de aynısı yok mu? Tüm bakkal dükkanları, tüm değişik kolda iş veren dükkanlar kapatılacak, büyük marketler açılacak. 10, 20, 30 katlı market. İçerisinde 60 bin çeşit malzeme satılacak. O bakkal ne yapacak? Orada işçi olarak çalışacak. Her ihtiyacını görüp çıkacaksın markette. Bakkallara paydos, attarlara paydos, diğer malzeme satan dükkanların hepsine paydos. Ya nereden alışveriş, En büyük marketten yapılacak. Arabana koyacaksın, çoluk çocuğunla gideceksin, istediğini alacaksın, arabana koyup evine geleceksin. Dolayısıyla aynı dönemde, yani Davud Aleyhisselam döneminde de bu düşüncede olan insanlar varmış. 99 koyun olan biri, bir koyunu da bana ver, masraf ettiğine değmez, baktığına çektiğine değmez. Dolayısıyla arpası samanı var, yemi var, aşısı var, falanı var, filanı var. Bu şekilde işini bitiriyor. Aynı şekilde kuş gribi adı altında küçüklerin işini bitiriyorlar. Gücün yok mu, kuvvetin yok mu, senin işini bitireceğiz. Ve en büyük olan biz 3 kişi, 5 kişi kalacağız. Türkiye'nin tavuk eti ihtiyacını ve yumurta ihtiyacını biz karşılayacağız. Dolayısıyla 5 tane, 10 tane tavuk ölmüştür diye, 2 kişi, 3 kişi ölmüştür diye medyaya bir pompa, böylece yeryüzündeki bütün kazancını yumurtadan ve tavuktan eden küçüklerin hepsini ezmeye çalışıyorlar. Aynı Davut Aleyhisselam dönemindeki soru soranlarla farkı yok. 99 koyunu var, bir başkasının bir koyununa da göz dikmiş. Bu şekilde Davut peygamberden bu konuda fetva almaya geldiler. Hüküm nedir, ne yapacaksan yap, bize bunun hükmünü ver dediler. Evet, Davut Aleyhisselam gale şöyle buyurdu. لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُعَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ وَاِنَّ كَس۪يرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Evet. Davut peygamber de dedi ki, andolsun o senin bir koyununu kendi 99 koyununa katmayı istemek suretiyle sana haksızlık etmiştir. Bu haksızlıktır. O da bir koyununa baksın, onu beslesin, büyütsün. O da onunla geçimini temin etsin. Niye sen alıyorsun onu? Onun elindeki o hayvana niçin göz dikiyorsun? Zaten mallarını ve emeklerini birbirine katan içli dışlı ortakların her biri birbirinin hakkına tecavüz ederek haksızlık ederler. İnsanlar apartmanda oturuyor. Sitelerde oturuyor. 10, 20, 30, 40, 50, 80 daire bir kapıdan işliyor. Zulmediyor insanlar birbirine. Gününde ödemiyor yakıt parasını. Normalde ortaklaşa ödenecek paralar var. 80 kişi, 76 kişi gününde ödüyor, 4 kişi ödemiyor. Niye? Uyanıklık yapıyor güya, ödemiyor. İşte böylece mallarını, emeklerini birbirine katan içli dışlı ortakların her biri birbirinin hakkına tecavüz ediyor. Parayı geç ödüyor, 2-3 ay sonra ödüyor. Hatta senedi protesto oluyor, protesto masrafını da diğer 76 kişi, 86 kişi ödüyor onun. Sunum değil mi bu? Hem parasını gününde ödemiyor, hem senedin protesto masrafını da kim ödüyor? Diğer 80 kişi, 100 kişi ödüyor. 4 kişinin sıkıntısını onlar çekiyor. Evet, ayetin devamı, İllellezine amenu, ama iman eden kimseler böyle iş yapmazlar. Gününde öder, haksızlık olmasın, kul hakkı geçmesin derler. Ve amelü salihat, ve ameli salihte bulunurlar. Yani doğru dürüst hareket ederler. Allah'ın istediği gibi olmaya çalışırlar. Ve kalilum mahum, o da ne kadar az. Evet, bugün de az, o gün de azmış o. Ve kalilum mahum, bu tip doğrular, dürüstler, kul hakkı geçirmeyeyim diyenler de ne kadar azdır toplumda. Evet. Ve zanne Davudu ennema fetennahu festağfere rabbahu ve harra raki'an ve enab. Burada secde ayeti geçti. Hepimiz secde yapmak mecburiyetindeyiz. Ve harra raki'an ve enab. Evet. Davud bu hükümle veya duvardan tırmanan kimselerle kendisinin imtihan ettiğimizi anladı. Rabbinden günahının bağışlanmasını diledi. Eğilerek secdeye kapandı ve Rabbine döndü. Biz de şu anda dinleyicilerimiz otobüste ise önündeki koltuğa, direksiyonda ise direksiyona, masasının başında, iş yerinde ise, işletmesinde ise hemen secde etmesi gerekiyor. Tilavet secdesi diyoruz buna. Kişi duyar duymaz ve harra raki'an ve enab sözünü hemen secdeye kapanacak ve secde edecek. Herkes durumuna göre secdesini yapsın. Durumu müsait olan kıbleye dönerek yapsın, seccadesini sererek yapsın. Durumu müsait olmayan, abdesti olmayan kimse ise bulunduğu şekilde secdesini yapsın. Çünkü aleyhissalatü vesselam ve onun ashabı deve üzerinde hareket ederlerken yolculuk boyunca devamlı Kur'an okurlar. Secde ayeti gelince de devenin semerine secde ederlermiş. Durumu müsait olmayanlar abdestli olup olmamalarına bakmaksın devenin semerine yani arabanın direksiyonuna secde edebilirler. Durumu müsait olanlar da abdestli olanlar da seccadesini serip kıbleye yönelerek bu işi yapabilirler. Şu anda 24. ayetini okuduğumuz Saat suresindeki bu secdeyi de yapmış olduk. 25. ayet فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكْ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابٍ Biz de o Davud'u bağışladık. Çünkü o katımızda bize yakın olanlardandır. Onun dönüp geleceği yer de ne güzeldir. 26. ayeti de okuyalım. Bugünkü dersimiz burada sona ermiş olsun. Rabbimiz buyuruyor ki, Ya Davudu, inna ce'alnâke halîfeten fil ardı, fahkum beynen nâsi bil hakkı, ve lâ tettebi'il hevâ, feyudilleke an sebilillah. İnnellezîne yadillûne an sebilillah, lehum azâbun şedîdun, bimâ nesû yevmel hisâb. Ve Allah diyor ki, Ey Davud, seni bir peygamber, ve yeryüzünde senden öncekilerin yerine halife ve vekil yaptık. Öyleyse insanlar arasında adaletle hükmet, keyfine uyma, sonra keyfin seni Allah'ın yolundan saptırır. Allah yolundan sapanlara ise hesap gününü unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır. Evet, Rabbimiz bu şekilde Davud Aleyhisselam'a da sesleniyor, bu şekilde de ona, aman ha arzu ve hevesine uyma, keyfine uyma, keyfine göre hareket etme diyor. O gün Davut'aydı, bugün bize diyor bunu. Aklıma böyle geldi, böyle yapmak istiyorum. Keyfime uygun olanı bu böyle yapacağım diyemezsin. Kur'an'a ve hadise göre hareket etmek mecburiyetindesin. Çünkü hayatı tanzim eden Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetidir. Onun dışında hiçbir şekilde böyle söyleme imkanın ve ihtimalin yok. İşte Rabbimiz burada bunu da bize bildirmiş oldu, bunu da bize duyurmuş oldu. 26. ayet-i kerime ile bugün Saat suresini 26 ayetini öğrenmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde 27. ayetten itibaren konumuza devam ederiz. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeye nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.